Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Merhabalar. Güncel sanat aktörlerini konuk ettiğimiz ve onları tanımak üzerine kurguladığımız güncelleme programındayız. Bugün yanımızda sanatçı ve tasarımcı Vahit Tuna var. Merhaba Vahit. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Belki bu alanda çalışmaya başlaman nasıl oldu biraz? Bundan bahsedebilirsen öyle giriş yapabiliriz. UPSD'de sanırım 95 yılında bir sergiye katıldın. Ama bunun öncesi belki biraz Marmara Üniversitesi. Kısa bir kendinden bahsedersen sevinirim. 89'da işte Marmara Grafiğe girdim. İlk başta açıkçası söyleyeyim, ben resim bölümünde okumak için epey bir çaba sarf ettim. Daha doğrusu çaba kendimce, hani tekrar sınava girerek değil ama hep böyle bir içimde resmin isteğini duydum. Daha sonra da hani grafikle devam etmeye karar verdikten sonra ilk defa 95 yılında Genç Etkinlik 1'e katıldım. Hakan Onur, Murteza Fidan sayesinde. Onlar okuldan arkadaşlarımdı ve onlar hani UPSD'nin bu etkinliği için davet etmişlerdi. Yani ben o zamana kadar hani bir takım sanatla ilgili hani daha çok düşünsel anlamda bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama ilk işlerimi de hani genç etkinliklerde ve daha sonra bir sene sonrasında Habitat öteki sergisinde gösterdim. O süreçte de hani UPSD ile ilişkilerim hani daha çok artmıştı, insanlarla görüşmek ve birlikte bir şeyler yapma isteği. Daha sonrasında da hani kendi dönemime de baktığım zaman da hani grafik bölümü içerisinden sanatla bu kadar birebir hani iş üreten birilerinin olmadığını görünce hani birazcık daha hani kendi ortamımdan, grafik ortamımdan daha da koparak hani sanatçılarla daha çok işbirliği ve birliktelik kurmaya başladım. İlk işin neydi? İlk yapıt bir resimdi. O zaman resim yapıyordum. Ama resimlerim şeydi yani daha çok hani pop art olarak adlandırabileceğimiz. Grafik diline yakın. İllüstrasyonla çok uğraşıyordum. Grafik içerisinde de o dönem. Hani değişik illüstratif bir takım deneysel şeyler yapmaya çalışıyordum ama ilk yapıtım bir çizgi roman karesinden alınmış. Gözlerin olduğu muydu? 2,5 metreye bir erkekle bir kadının öpüştüğü 3M isimli bir işti. Onu genç etkinlikte sergilemiştim. Tabii sonra ondan, o resim şeyinden çok hızlıca çıktım. Çünkü bir atölyem vardı İstanbul Sanat Merkezi'nde. Atölye arkadaşım da bir ressamdı. Ondan sonra onunla hani atölye ortamı, boyalar moyalar, hani böyle bir yerden birazcık hani dışa vurumcu saatler insanların gençliğin getirdiği bir takım şeylerle hani boyayla, tuvalle bir şeyler yaptım. Fakat ondan hızlıca kurtuldum. Daha sonra da hani daha çok hazır nesne üzerine gittim. Habitat sergisine katıldığından bahsettin. Ondan sonra neticede bir yayın eksikliği vardı Türkiye'de. Hani güncel sanat meselelerinin konuşulduğu, yazıldığı. Sen de bir grubun içinde yer aldın aslında. Yani bir toplu bir hareket de diğer programlarda da farklı konuklarımız oldu. Mesela Halil Altındere gibi. Ve ortak bir yayın çıkarmaya başladınız aslında. Yani bu bir grup yoktu değil mi? Grup çalışmasıydı. Evet, şimdi genç etkinlik şöyle bir şey. Yani 450 tane sanatçı düşünün, genç sanatçı çoğunluğu. 35 yaş altı diye bir sınır vardı. Ve Türkiye'nin her yerinden güzel sanatlar fakülteleri de bunu destekliyordu o dönem için. Yani Mersin'den, Kütahya'dan, Konya'dan, aklınıza gelebilecek bir takım yerlerden böyle işler. Sadece şey de değil, hani plastik sanatlar değil, şiir. Onun yanında performans yapanlar, yani böyle değişik disiplinlerin bir araya geldiği bir ortamdı. Yani 450 sanatçıdan bahsediyoruz. Hani bugün bir fuar hani da belki o kadar kıyasladığınız zaman veyahut bir bienalde bile o kadar çok şey göremezsiniz. Ve bu insanlara için bir alan yaratmıştı bu. Bu alanın içerisinde tabii ki birbiriyle yakın sanatçıların daha çok bir aradalıkları olmaya başladı. Artist dergisi tabii ki birazcık daha sonrasına denk geliyor. Genç etkinliklerin bittiği bir dönem. 98'de en son genç etkinlik yapıldığını yanlış hatırlamıyorsam. 99 yılında çıktı. Fakat tabii ki Artist dergisinin enerjisi genç etkinliğin sinerjisiyle oluşmuştur. Yani Halil'le tanışmak, ne bileyim hani Genco Gülen, ondan sonra Nadi Güler, Hakan Onur, bunlar çok önemli, Ali Can Yaraş sonra çok önemli şeylerdi o dönemin aktörleriydi diyebiliriz genç sanatçılar içerisinde. Zaten bir de Disiplin Arası Genç Sanatçılar Derneği diye bir dernek kurulmuştu. Hani ben ona da üyeydim. Bu dernekle birlikte hani performans günleri 96, 97 iki tane performans günleri yapılmıştı. Yani o genç etkinliğin sinerjisi gittikçe hani artan bir şey ve birazcık daha hani yıkmak artık üzerine etrafta bir şey yok ve biz kendimiz hani bunları yapacağız. Kendi dergimizi çıkaracağız, kendi sergilerimizi yapacağız'a dönmüştü. Artist de bu bağlamda 99 yılında yayın hayatına başlamıştı. Yayın yapmak zor mu peki sence Türkiye'de? Çünkü artistten sonra da aslında pek çok yayına yani tasarımcı olarak da dahil oldun veya sanatçı kitaplarının tasarımını da yaptın. Aynı zamanda tabii Artist dergisinde çok daha hani aktif bir görevin vardı. Yayın yapmak Türkiye'de zor çünkü karşılığı yok aslında çok fazla. Yani programdan önce de konuşuyorduk hani bir grup insan aslında kendi arasında her şeyi konuşuyor. Sanatta da öyle yani baktığınız zaman hani eğer ki bir yani değer tırnak içinde söylüyorum değer yaratmadığınız zaman bu görselliği de olabilir. Hani çok şey anlamda kötü bir şey aslında ama boyutu. Ondan sonra bir takım şeyleri yaratmadığınız zaman insanlar çok Türkiye'de hala şey değiller. Yani okumaktan ziyade sahip olup sahip olmak ve onu hani onun bir şeyini yaratmak yarattığı estetik üzerinden var olmak veyahut da bir takım şeyler söyleyebiliriz bunun gibi. Oradalar. O yüzden de yayın aslında pahalı bir şey. Hani çok ucuz bir şey değil böyle bir yayından bahsediyorsak. Hani tabii ki bağımsız yayın çıkarmak diğerlerinden daha da zorlaşıyor. Yani artist çıktığı dönem baktığımız zaman hangi yayınlar var sanatla ilgili olarak? Hani Milliyet Sanat, Milliyet Gösteri, Sanat Dünyamız. Ondan sonra bunlar vardı. Tabii bir de Vasıf'ın resmi görüşü vardı. Resmi görüşü vardı. Evet. Aynı paralel. Aynı zamanda sanırım evet, o da çıktı. Ben mesela ona da tasarım yapmıştım ama hani böyle bir nickname falan. Hani artık böyle ikisi aynı aynı anda. Olmasın meselesi vardı. Tabii yürümüyor. Şimdi tabii ki şöyle de bir şey var. Yani o dönem internet de çok hızlı Türkiye'de hızlanmaya başladı. İnternetin getirdiği mesela 90'larla 2000'ler arasında çok ciddi bir yayın farkı var. 90'larda insanlar hani bir takım spesifik yayın evlerinden yayınları alabilirken şimdi çok daha yaygınlaştı bu. Yani ne bileyim Robinson'a gidip hani bir kitap veyahut da bir adı nedir? Dergi bulmak varken şimdi 2000'lerin hani ortalarına yaklaştığımız zaman bu çok hızlandı ve istediğimiz gibi hani abone olup bir sürü şey ve görünürlükleri arttığı için de kolay bir hale geldi. Evet, Türkiye'de yayın zor ama çok da zor değil, yapılamayacak bir şey değil. Tasarım bakış açısıyla biraz da bakarsak aslında eser üretmek dışında bir sanatçı olarak tasarım alanında da çoğunlukla demeyeyim belki ama çok ağırlıklı olarak sanatçılarla veya çalışıyorsun ya da sanat yayınları üzerinde çalışıyorsun. Bu özelleşmeyi nasıl gerçekleştirdin? Yani kendi ilgi alanından mı doğdu? Çünkü bağımsız tasarımcı olarak çalışıyorsun aynı zamanda. Yani bir, evet, bir ajansta çalışmıyorsun ve öyle kalmayı da tercih ediyorsun. Evet. Yani şöyle bir şey, 1980'lerde verdiğim bir karar aslında. Hani ben sanatçı olacağım falan diye, böyle ortaokulda. Ben hem sanatçı olacağım hem tasarım da yapabilir miyim falan diye. Böyle karikatür çiziyordum o zamanlar. Çok idealist şeylerle. Ben şu an aslında yapmak istediğim içindeyim. O yüzden çok mutluyum. Hani yani bunun bir üstü, bir altı, hani iki kademe, üst ceket, gömlek olabilir. Ama yani ben hani olanla daha çok hani olan durumla ilgilendiğim için de kendi durumumdan şu an şeyim, memnunum. Yani buna kaymamın sebebi de az önce dediğim gibi hani birlikte hareket ettiğimiz bütün 90'ların ortasındaki arkadaşlarımın çoğunluğunun sanatçılardan oluşması, hı hı, ve onların hani posteriydi, sergi posterleriydi, küçük kitapçıklarıydı. Bu şekilde başladı ve ondan sonra hani bu gittikçe arttı. Hani daha çok insanlara bir şeyler, sanatçılara bir şeyler yapar hale geldim. Ama şunu da söylemek istemiyorum. Yani ben tasarımda bunları yaparken bir taraftan da tasarımda iddialı olmak gibi bir şeyle, hani yani kendi çizgimi tasarımına dayatayımdan ziyade o dönem daha çok hani birazcık yardımcı olmak, tanıdık tasarımcı arkadaşımız yaptı gibi ilerledi. Sonra tabii bu keyifli bir hale geldi. Yani bundan da sonrasında hani insan bir şeyler kazanmaya başladığı zaman, hayatını idame ettirebildiği zaman da daha da hani doğru yolda olduğunu hissediyor sanırım. Aslında bir nevi de akla yani ilk gelen insansın. Evet, çünkü artist yani dergisinden sonra Galerist gazetesini yapıyordun. Yani ilk tasarımını yaptın. Şimdi Art Unlimited. Şu an hala onu yapıyorsun. Art İstanbul News'u sen tasarlıyorsun. Evet. Değil mi? Aynı zamanda da sanatçı kitapları da özellikle biraz da gönüllü de iş yapıyorsun aslında. Evet. Sanatçılarla. Yani bunu aslında bağımsız tasarımcı olarak yapabilmiş olman bu dönemde belki ilginç bir hikaye diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü neticede hayatı idame ettirmek de kolay değil. Şimdi tabii ki ben büyürken şey de büyüdü. Kültür endüstrisi, hı hı, mi dememiz lazım. Hani ben gençlikten orta yaşa doğru yaklaştığım süreç içerisinde bu benimle birlikte yani başlayan güncel sanat dediğimiz şeydi. Bununla birlikte şekillenmeye, galerilere, müzeler açıldı. 2000'in öncesi müze yokken bir sürü, hı hı, müze açıldı. Ve bunların tabii ki istekleri de, yani sanatçıları da arttı. Genç sanatçılar çok hızlandı. Bir sürü sanatçı daha görünebilir olmak için bu yeni galerilere yöneldiler. Ve bunlar da tabii ki de sonuçta hani tasarım tarafından baktığımız zaman bir şey var. Bir ihtiyaç ortaya çıktı. Ve bunların hani broşürleriydi, davetiyeleriydi, kitaplarıydı, kataloglarıydı, hı hı, web siteleriydi. Yani bu tür şeyler arttı. Yani gittikçe de bu artıyor. Hani çünkü her, mesela özellikle 2 sene önce sanırım yani böyle neredeyse her hafta veya 15 günde bir galeri açılıyordu İstanbul'da. Hı hı. Bu da tasarım açısından şey, yani tabii ki bağımsız tek tasarımcı olmanın çok zorlukları da var. Hani öyle her şey kağıt üstünde gitmiyor ama belirli bir şeye kadar direndikten sonra ondan sonrası daha rahat ilerleyebiliyor. Yani buradan gençlere belki hani bir pay çıkarma anlamında tabii ki reklam ajanslarında çalışmak güzel bir dönem için ama sonrası için tabii ki inisiyatiflerini alıp hani kendi başlarına bir şey yapmaları bence çok daha bir özel bir ilgi alanı çerçevesinde aslında sen evet. kendini özelleştirmiş oldun. Yani kendi alanında daha çok var oluyorsun. Bu da çok güzel bir şey tabii ki. İsterseniz şimdi şarkıya geçelim. Vahit Tuna'nın bizim için seçtiği şarkıyı dinleyeceğiz. George Bizet'ten The Pearl Fisher. Bizet'ten dinledik. The Pearl Fisher. Güncelleme programında Vahit Tuna ile birlikteyiz. Sanatçı ve tasarımcı. Vahit işte programın ilk yarısında senin biraz daha bu alanda nasıl çalışmaya başladığını, yayıncılıkla ilgili düşüncelerini dinledik. Bir sanatçı ve tasarımcı olmanın yanı sıra aslında küratöryel bir projen de var diyebiliriz. Masa. Masa güncel sanat mekanı. Küratöryel demiyorum ama. Ben sen öyle diyorsun. Eyvallah. biraz bundan bahsedebilir misin? Şu anda ne durumda? Çünkü en başta burada yapıyordun. Daha sonradan mobil bir projeye dönüştü ve Berlin'e taşındı. Aslında taşınmadı. Orada ikincisi var. İkincisi var. Evet. Replikası. Replikası. Bu projeden biraz bahsedebilir misin? Bir de şu anda ne durumda? Hala işliyor mu? İşliyor tabii. Yani önce ne olduğundan aslında kısaca bahsedeyim isterseniz. Masa projesi 2006 yılında başladı. Cihangir'de ilk ofisime çıktığım zaman orada ofiste başlatmıştım ilk sergiyi de Erinç Seymen ile birlikte Hı-hı. yapmıştık. Daha sonra Borga, işte Aslı falan böyle devam etmişti. 35 küsür tane sergi 2006 yılından bu yana. Hani bir sürü yurt dışında sanat inisiyatifleri, fuarları. Ondan sonra Berlin'de, Betanien'de bir yine sanat inisiyatiflerinin sergilendiği bir sergi oldu. Tam da o sırada 2009 yılıydı sanırım Betanien'de bu sergi yapılacağı sırada orada bir tane daha masa yapalım dedik. Çünkü masayı buradan oraya taşımaktansa. Hani. Kısaca belki şunu söyleyebiliriz. Masa gerçek anlamda bir masaydı ve içinde evet. Bir şekilde sanatçıların belirli periyotlarla işleri sergileniyordu. Evet, evet. Bir vitrin, üstü vitrin olan, evet. Bir kutu şeklinde üstünde bir vitrin olan bir masaydı bu gerçekten. Evet, evet. Yani bacaklarında hani hoparlörleri olan, işte bu üstünde cam, o cam çıkabiliyor. İçinde bir boşluk var. Bunun altındaki zemini hareket edebiliyor yukarıya. Bir sergi alanı yani masa, evet. Kısmen bazen senin ofisinde o duruyordu. Tabii, bazen tabii. de aslında geziyor. Evet. Geziciydi. Evet, evet. Yani bayağı bir hani gezdi. Masa projesi blogspot.com'da şeyleri var. Onun yakın birkaç tane sergi yok ama çoğunluğu orada. En son Ali Miharbi ile sergi yaptık. Geniş zaman sergisi. Hala ofiste duruyor iş. Yani kaldırmadık. Yani bir 6 aydır falan duruyor. Tam 31 Mayıs'ta açıyorduk geçen sene. Tabii ki açamadık. Sonra onu ertelemiştik. Almanya'daki masa şu an tekrardan şey oldu. Aktifleşti. İzabel mi yapıyorlar? Yok, İzabel yapmıyor. Göksu yapıyor. Apartman projesiyle birlikte destek verdiler. Çok sağ olsunlar. Selda da. Şimdi bir sergileri açılacak. Yeni bir sergi açacaklar. Önümüzdeki yazdan sonra da bu Polonyalı bir grupla, bu Adam Michiewski Müzesi tarla başındaki, onunla ilgili bir şey olacak İstanbul'da. Sergiler ve hani bir takım performanslar. Masayı da onun içine dahil etmek istediler. Onlarla da böyle bir hani şeye gireceğiz. Birlikte proje yapacağız. Aslında bütün bu konuştuklarımızdan senin hani ne kadar çok işbirliği yaptığın kanısına varılabilir diye düşünüyorum. Çünkü hem işte Artist dergisinden söz ettik. Orada kolektif bir çalışma vardı. Ardından evet. sanatçılarla hem de tasarım olarak da sanatçılarla birlikte çalışıyorsun. Yayın yapmak anlamında. Onun dışında da Hafriyat'ın bir parçasıydın. Bir sanatçı kolektifi. Hafriyat'ın parçası değildim. Sergilerine evet, sergilerine katıldım. Bir tane de orada çok sağ olsunlar. Solo. Hani beni kırmayıp solo. Öyle söylüyorum. Belki ilk solo sergiyi hani ben yapmıştım Hı-hı. orada 2008 Hı-hı. yılında. Egzersiz diye bir sergi yapmıştım. Yani Hafriyat'ı ben çok önemsiyordum. Hala da çok önemsiyorum. Hani bir şey hani geçmiyor aslında. Hani eskiden hani bir aradaydılar ama şimdi değiller değil. Aslında hala Hafriyat'ı görüyorum. Bir aradalar aslında ama şu an bence bir durgunluk döneminde. Ben şuna geleceğim. Yani masa projesi de aslında sanatçılarla çalıştım. Çünkü senin başlattığın bir proje. Evet. Bir sergileme alanı diyebiliriz ama başka sanatçıların sergilerini gerçekleştiriyorsun. Hı-hı. Sonuçta bu da bir işbirliği. Kolektif çalışmanın senin sanatına kattığı bir şeyden söz edebilir miyiz? Ya da kariyerinde dönem dönem hep böyle işbirliği halinde olduğunu görüyoruz. Yani ne gibi zor tarafları vardı? İşte Halil Altındere ile de işbirliği yaptın. Kolektif çalışma zihni açıyor bir kere. Yani çünkü son dönemde bireyselleşmeye daha çok yönelik. Evet, yani zihni açık sanat üretimi veyahut da birliktelik yaratıyor. Kolektif olmanın bence en önemli şeyi o. Yani bir kere enerjinizi yükseltiyor. Ve paylaşımla ortaya çıkan üretimleri birbirinize destek olarak sergilemenizi veyahut da neyse o üretmenizi sağlıyor. O anlamda ben çok önemli buluyorum. Hala da çok önemli buluyorum. Herhalde 70-80 yaşıma gelsem de aynı şekilde önemli bulacağım. Yani bizde kolektif çalışmanın zorlukları var. İlla çok yakın arkadaş olmanız gerekiyor sanki. Hı hı. Çünkü yani 3-5 kişi belirgin bir şeye süreklilik sağlaması anlamında söylüyorum aslında. Yani bir proje, iki proje olabiliyor ama bu sürekli bir şekilde gitmiyor. Yani bunun en iyi örnekleri Hafriyat bence iyi bir örnek. Hazavuzu bence önemli bir örnek. Atıl Kunst var. Yani bir sürü örnek buna söyleyebiliriz. Ama yani işte o arkadaşlıktan biraz... O da çok önemli bence. Hani arkadaşlarla, yakın arkadaşlarla bir şey yapmak. Birlikte yemek, içmek ve sanat üretmek veyahut da neyse. Bu da güzel ama bir taraftan da hani birazcık daha rahat olunabilir gibi geliyor. Daha farklı kişilerin de zamanla dahil olabileceği kapalı bir kutuluktan çıkacak kolektifler de önemli. Aslında aklımızda herhalde ikimizin de daha soru vardı ama programın sonuna geldik. Teşekkür ederiz geldiğin için Vahit. Bir şey değil. Çok teşekkürler. Güncelleme programının sonuna geldik. Vahit Tuna ile birlikteydik bugün. Haftaya görüşmek üzere. Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41